أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. Muhterem arkadaşlar, birlikte En'am suresini tanımaya çalışıyor idik. Geçen haftaki dersimizde surenin 66. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde okumuş olduğumuz bu 66. ayetinden itibaren surenin tanıyabildiğimiz kadar öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi inşallah burada okuduğumuz, anladığımız, duyduğumuz, dinlediğimiz Allah ayetleriyle önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere ciddi bir kavganın, ciddi bir gayretin içine inşallah gireceğiz. Bugün okumuş olduğum 66. ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقِّ Ey Peygamberim! Gerçekten senin milletin, senin kavmin hak olan Kur'an'ı yalanladı. قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلِ De ki ben sizin üzerinize vekil değilim. Sizin cezanızı ben verecek değilim. لِكُلِّ نَبَئٍ مُسْتَقَرْ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ Her haberin gerçekleşeceği bir zaman vardır ki siz yakında onu bileceksiniz. Evet, ey peygamberim, Rabbinin sana hak olarak, haklı olarak, hakkı gündeme getirmek ve hakkı ikame etmek üzere yeryüzünde yolların en güzelini, en doğrusunu ortaya koymak üzere indirdiği kitabını senin toplumun yalanladılar. Senin kavmin yalanladı. Sen onların bu yalanlamalarına karşı onlara de ki ey peygamberim, ben sizin üzerinize bir vekil değilim. Benim görevim sağırlara duyurmak, körlere göstermek, ölüleri diriltmek, kalplere hükmetmek, insanları bir bakışıyla hidayete ulaştırmak, size görmediklerinizi göstermek suretiyle zorla sizin kalplerinize imanı sokmak değildir. Benim görevim bunlar değildir. Yani sizin bu sizi yaratan ve sizin Rabbiniz olan Allah'a karşı Rabbinizin kitabına ve size gönderdiği hayat programına karşı takındığınız bu bozuk düzen tavırlarınızdan ötürü size sizin hak ettiğiniz azabı göndermek de benim elimde olan bir şey değildir. Bu benim işim değildir. Onu göndermek Allah'ın işidir. Bunu ancak Rabbim yapar. Sakın beni Allah'la karıştırmayın. Beni Allah makamında görüp ondan beklenmesi gereken şeyleri benden beklemeye kalkışmayın. Benim vazifem sadece Rabbimin bana vahyettiği bu kitapla sizi uyarmak ve size bu kitabın sunduğu hakkı, bu kitabın ortaya koyduğu imanı, kulluğu ve hidayeti size göstermek, hak ve batıl yolları size beyan etmektir. Ve ben bu görevimi yaptım. Sizi Allah'ın ayetleriyle uyardım. Size Allah'ın ayetlerini duyurdum. Artık bundan sonrası bana değil Rabbime aittir. Rabbim dilerse işlediğiniz suçlardan ötürü üzerinize azap göndererek işinizi bitirir, dilerse de bu işi ahirete tehir eder. Bu beni ilgilendirmez. Ben sizin üzerinize vekil değilim. Ben sizin için bir koruyucu değilim. Yani ben size ne onun azabını getirebilirim, ne de böyle bir azap size geldiği zaman Rabbimin azabından sizi kurtarabilirim. Çünkü ben de sizin gibi bir kulum. Ben bir beşerim. Benim sizden farkım, Allah beni elçi seçti ve sizin hayatınıza karışıp hayat programı gönderme konusunda, vahiy indirme konusunda beni odak nokta yaptı. Hepsi bu kadar. Şimdi inkar ede durun bakalım bu haberi. Yalanlaya durun bakalım bu kitabı. Ama şunu unutmayın ki her haberin bir gerçekleşme zamanı vardır. Kur'an'ın dünya ve ahiretle ilgili verdiği her bir haberin gerçekleşeceği bir zaman vardır. Her haber verilen şeyin kararlaştırıldığı bir zamanı vardır. Yani size haber verilen bu azabın da muhakkak gerçekleştirileceği bir zamanı vardır. Ama onu ben değil Rabbim bilmektedir, deyiver onlara ey peygamberim diyor Rabbimiz. Bundan sonra işte böyle birilerine hakkı duyurduktan sonra, birilerine kitabı duyurduktan sonra eğer onlar duyurduğunuz bu kitabı ve bu kitabın haber verdiği hak bir hayatı reddedip yalan saymaya kalkacak olurlarsa o zaman da işte onlardan ayrılmak zorundasınız buyurarak müminlere yol göstermeye başlayacak Rabbimiz. Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذ۪ينَ يَخُوذُونَ ف۪ي آيَاتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوذُوا ف۪ي حَد۪يثٍ غَيْرِهِ Ayetlerimizi çekişmeye dalanları görünce, ayetlerimizle dalga geçmeye dalanları görünce, başka bir zırvaya dalıncaya kadar onlardan yüz çevir. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ Eğer şeytan sana unutturursa, hatırladıktan sonra artık zulmedenlerle birlikte oturma. وَعَلَى الَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَاكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Sakınan kimselere, müttakilere onların hesaplarından bir sorumluluk yoktur. Fakat bir hatırlatma gerekmektedir. Bir uyarı yapmaları gerekmektedir. لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Belki sakınırlar, belki muttaki olurlar, belki kendilerine çeki düzen verirler. Evet, bu ayetiyle Rabbimiz müminlerle mümin olmayanların saflarını ayırmayı murad ediyor. Safların kesin hatlarla ayrılmasını istiyor Rabbimiz. Aralarındaki bütün bağların koptuğunu ve müminlerin onlardan ayrılmaları gerektiğini anlatıyor. Müminlere zalimlerin meclislerinde oturmamaları gerektiği haberi veriliyor. Arkadaşlar, Nisa suresinde de benzer konu anlatılmaktadır. Belki de oradaki ayet bu ayetin tefsiridir de denmiş. Bakın Nisa suresindeki ayet şöyleydi. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَعُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعْهُمْ حَتَّى يَخُوذُوا ف۪ي حَد۪يثٍ غَيْرِهِ اِنَّكُمْ اِذَا مِثْلُهُمْ اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنَافِق۪ينَ وَالْكَافِر۪ينَ ف۪ي جَهَنَّمَا جَمِيعًا. O size kitapta Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve alaya alındığını işittiğiniz zaman, onlar, o inkarcılar, o alaycılar başka bir söze geçinceye kadar, başka bir zırvaya dalıncaya kadar onlarla birlikte oturmayın. Yoksa siz de aynen onlar gibi olursunuz diye indirdi. Doğrusu Allah münafıkları ve kafirlerin topunu cehennemde toplayacaktır. Nisa suresi ayet 140. Evet, düşünün, birileri oturmuş bir yerlerde Allah'ın sistemini, Allah'ın kitabını, Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Allah'ın ayetlerini yalanlıyorlar. Allah'ın ayetleriyle istihza ediyorlar. Allah'ın ayetleriyle dalga geçiyorlar. Allah'ın ayetlerini eğlencelerine, lehviyatlarına, lagviyatlarına malzeme ediyorlar. Ya da Allah'ın ayetlerini tevil ediyorlar. Allah'ın ayetlerine Allah'ın yüklemediği anlamları yüklemek suretiyle ayetleri alay konusu yapmaya çalışıyorlar. Yani Allah'ın demediklerini dedi, dediklerini de demedi biçiminde ayetleri öteye beriye sündürmeye ve kendi suçlarına, kendi nanelerine kılıflar bulmaya çalışıyorlar. Okuyorlar ayetleri ama kendi fikirlerine delil arıyorlar. Kendi anlayışlarına yol arıyorlar. Mesela adamlar okuyorlar ayetleri, efendim işte burada tarikat anlatılıyor, burada parti anlatılıyor, burada bilimsel çalışma, burada örgütsel anlatım, burada zengin olmak, burada doktor olmak anlatılıyor. Ya da işte burada bizim şeyhimiz, burada bizim kavmimiz, bizim ırkımız, bizim haberimiz, bizim liderimiz anlatılıyor. Burada bunlar anlatılıyor. Kısaca bu ayetler beni anlatıyor, bizi anlatıyor ama kesinlikle hak olduğumuzu, hakta olduğumuzu, yanılmadığımızı anlatıyor diye kendi düzenlerine uyguluyorlar Allah'ın ayetlerini. Yani kendi haklılıklarına, hakta oluşlarına yorumluyorlar Allah'ın ayetlerini. İşte böyle Allah'ın kitabıyla, Allah'ın ayetleriyle dalga geçildiğini, Allah'ın ayetlerinin alaya alındığını, istihza edildiğini, inkar edildiğini, yalanlandığını gördüğünüz zaman bu zalimlerin meclislerinde asla oturmayın. Böyle bir durumda Müslüman derhal müdahale etmelidir. Ya sözü ayetlerin alayı konusundan başka bir noktaya çekmeli, eğer kişinin buna gücü yetmiyorsa da derhal o meclisi terk etmelidir. Yani orada ya bu alaya engel olmalı, Allah'ın egemenliğini gerçekleştirmeli, Allah'ın otoritesini ortaya koymalı ya da eğer buna gücü yetmiyorsa derhal o ortamı, o meclisi terk etmelidir. Bu protestoyu da çok açık bir şekilde yapmalıdır. Yani onların meclislerinden kalkıp giderken, efendim çok önemli bir işim çıktı, kusura bakmayın kalkmak zorundayım, tuvalet ihtiyacım var gibi bir mazeret ileri sürerek değil, açıkça ve mertçe burada Allah'ın ayetleriyle alay ediliyor. Burada Allah'ın diniyle istihza ediliyor. Allah'ın gazap ettiği, Allah'ın gazabının indiği bir cemaatin içinde benim oturmam kesinlikle mümkün değildir diyerek Müslüman derhal oradan kalkıp gitmek zorundadır. Eğer bir Müslüman böyle Allah'ın diniyle, Allah'ın ayetleriyle alay edilen bir mecliste onlarla beraber oturmaya devam edecek olursa, arkadaşlar şunu kesinlikle bilelim ki hezimetin ilk basamağına adımını atmış demektir. Eğer Müslümanlar olarak bizler böyle kimselerin meclislerinde oturmaya devam edecek olursak, o zaman zımnen de olsa onların bu alaylarını, bu dalga geçmelerini sükut ederek kabul etmiş olacağımızdan yahut da bizim onların yanında oturmamız sonucunda zımnen de olsa onlar bu suçlarının bizim de kabul ettiğimiz sonucunu çıkararak kendi suçlarına, kendi nanelerine kılıf bulmaya kalkarlarsa o zaman Allah korusun Nisa'daki ayet geçerli olacaktır. Az evvel okudum ayeti. Ne demişti Rabbimiz? İnnekum izen misluhum. İnnallâhe câmi'ul munafikîne vel kâfirîne fî cehenneme cemî'a. Siz de aynen onlar gibi olursunuz. İnnekum izen misluhum. O zaman o durumda siz de tıpkı onlar gibi olursunuz. Doğrusu Allah münafıkları ve kafirlerin tamamını cehennemde toplayacaktır. İşte bu ayet bu durumda bizim hakkımızda geçerli olacaktır. Bunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmayalım. Yani o zaman bizler kimliksiz, şahsiyetsiz kimseler durumuna düşeceğiz demektir, Allah korusun. Allah'ın diniyle, Allah'ın ayetleriyle alay edilen, kimi meclislerde oturan bazı zavallı kimseler, kendilerini güya sabırlı, müsamahakar kimseler olarak kabul ederler. Böylece siyaset yaptıklarını, fikir hürriyetinden yana olduklarını iddia ederler. Halbuki Allah, eğer onlarla oturmaya devam ederseniz, kesinlikle bilesiniz ki, o zaman siz de onlardan olursunuz, onlar gibi olursunuz buyurmaktadır. Halbuki arkadaşlar, Allah'ın dinini, Allah'ın ayetlerini müdafaa bilelim ki imanın ta kendisidir. Kişideki imanın sosyal hayatta tezahürünü anlatırken bakın bir hadislerinde Allah'ın Resulü'nün şöyle buyurduğunu biliyoruz. İmanı en kuvvetli olan mümin gördüğü bir münkeri, gördüğü bir kötülüğü elle düzeltir. İmanı biraz zayıf olan onu dille değiştirmeye çalışır. Ama bazı müminler de vardır ki bunların imanları ancak onları o kötülük mahallinden, o kötülük ortamından uzaklaştırabilir. Bu da imanın en zayıf noktasıdır. Bakın hadisin sonunda buyurur ki Allah'ın Resulü, ama kişi bunu da yapamıyorsa, yani o ortamı da terk edemiyorsa, o zaman hardal tanesi kadar onun imandan nasibi kalmamıştır. Evet, Allah'ın Resulü son derece açık ve net bir biçimde bu noktada biz müminleri uyarıyor. Evet, Müslümanın esas vazifesi bulunduğu yer ve makam neresi olursa olsun orada Allah'ın hakimiyetini gerçekleştirmektir. Gücünün yettiği her zaman ve zeminde mümin Allah'ın otoritesini gerçekleştirmek zorundadır. Ondan beklenen budur. Kalkıp gitmek ise gücünün bittiği noktadadır. Bunu iyi anlayın. Mesela diyelim ki evinizde çocuğunuz İslam'la Allah'ın ayetleriyle alay edecek ve siz hemen kalkıp gideceksiniz. Olmaz böyle şey. Veya hanımınız, akrabalarınız, talebeleriniz, arkadaşlarınız Allah'ın ayetleriyle alay edecek ve siz çaresiz kalkıp gideceksiniz. Olmaz böyle şey. Veya mesela müşteriniz İslam'la alay edecek, siz de sırf ona mal satabilmek için sabırla onu dinlemek zorunda kalacaksınız. Olmaz böyle şey. Mümin gücünün yettiği yerde derhal müdahale edecek, o münkeri değiştirmek için bütün gücünü ortaya koyacak ve Allah'ın dinini, Allah'ın ayetlerini müdafaa adına elinden gelen her şeyi yapacaktır. Arkadaşlar, dikkat ederseniz ayeti kerimede iki havuzdan, yani iki dalmadan bahsediliyor. Bunlardan birisi Allah'ın ayetleriyle alaya dalma, ayetleri lehviyatlarına malzeme yapma veya inkar ve istihza konusu yapmaya dalmadır. Bir diğer havuz, bir diğer dalma da ayetlerle alaya dalma değil de başka boş şeylere, yani lüzumsuz zırvalara dalmadır. Mesela işte Mercedes almaktan Ford satmaya kadar attan, avrattan, fiyattan, murattan, marktan, dolardan, Amerika'dan, Etiyopya'dan, Çin'den, Maçin'den, Mançurya'dan bahse dalmadır. İşten, aştan, karıdan, kızdan, işte devlet kurmadan, devlet yıkmadan bahse dalmadır. Şayet oturduğunuz yerdeki insanlar Allah'ın ayetleriyle alaya dalmayı bırakır da böyle öteki zırvalara dalmışlarsa, bu durumda eğer onlara bir şey anlatma konumundaysanız, eğer orada oturmak zorundaysanız oturabilirsiniz diyor Rabbimiz. Değilse Allah'ın ayetleriyle alaya dalınan bir meclisine bir Müslümanın oturması kesinlikle mümkün değildir. Şimdi Allah için şöyle bir muhasebe yapın. Son bir hafta içinde kimlerle oturdunuz? Kimlerle beraber oldunuz? Kimleri dinlediniz? Neler konuşuldu oturduğunuz o meclislerde? Ve siz kaç meclise hakim olabildiniz? Kaç mecliste insanların dalmalarına engel olup orada Allah'ın hakimiyetini kurabildiniz? Kaç yerde münafıklar durumuna düştünüz? Kaç meclisi protesto edip kalkıp gittiniz? Eğer Müslüman isek ve bu ayetler bizim inandığımız bir kitabın ayetleri ise, arkadaşlar bunun hesabını yapmak zorundayız. Ama tabii bazı meclisler var ki oturduğumuz, bulunduğumuz, onları biz kendimiz seçmiyoruz, seçemiyoruz. Mesela Kodes'e tıkılmışsak ve beraberimizdeki insanlar Allah'ın diniyle alay ediyorlar ama bizim onları engelleme ve oradan uzaklaşma imkanımız da yoksa bu başkadır. Veya mesela Ankara'ya gitmem gerekiyor. Falan otobüs şirketiyle mi yoksa filanların şirketiyle mi? Bunlardan hangisini tercih edeceğim? Bunların tamamının İslami duyarlılıkları bellidir. Yol boyunca birçok İslam dışı tavırlarına şahit oluyorum. Namaz vakitlerinde durmuyorlar hiçbirisi. Yol boyunca müzikle başımı şişiriyorlar hepsi. Aynı zamanda bu yolculuk esnasında oturduğum koltuğu paylaştığım kişiyi de ben seçmiyorum. Tesadüfen birisi gelip yanıma oturuyor ve çarşaf gibi elindeki dinime küfreden Mikrop gazeteyi açıyor. Ne yapabilirsiniz? Diyelim ki ikaz ettiniz ama dinlemedi. Nasıl kalkıp gideceksiniz yanından? Nasıl boykot edeceksiniz onu? Tamam, Resulullah'ın Mekke'den Medine'ye giderken onun yol kılavuzu da bir müşrikti. Ama Resulullah'ın yolculuğu Allah'ın emriyle meşru bir yolculuktu. Düşünüyorum da acaba şu bizim tüm yolculuklarımız böyle meşru yolculuklar mı? Yani acaba bizim tüm yolculuklarımız Resulullah'ınki gibi İslami midir? Bunu tam olarak bilemiyorum. Eğer bu sorunun cevabını müsbet olarak verebilseydik, belki işimiz biraz daha kolaylaşacak ve yolculuklarımızı Resulullah'ınkine kıyaslama imkanımız olabilecekti. Bir de arkadaşlar, bizler bu iş için neyin İslami, neyin İslam dışı olduğunu bilmek zorundayız. Mesela diyelim ki insanlar bir meclise oturmuşlar, orada bir şeyler konuşuyorlar. Biz de gelip o meclise oturduk. Şimdi neyin İslami, neyin İslam dışı olduğunu bilmek zorundayız ki orada bir tavır belirleme imkanımız olsun. O halde bizler İslam'ı bilmek zorundayız. Bizler Allah'ın ayetlerini tanımak zorundayız ki orada ayetlerin lehine mi konuşuluyor yoksa aleyhine mi konuşuluyor, bu konuda bir karar verebilelim. Evet, ayetin devamında buyuruyor ki Rabbimiz, eğer şeytan size unutturursa hatırlar hatırlamaz hemen onların yanından ayrılmalısınız. Yani eğer şeytan sizi meşgul ederse, şeytan size bu yasağı unutturursa, yani onlarla birlikte oturma yasağını şeytan size unutturursa ya da onlarla beraber olmama emrini size unutturursa, o zaman hatırlar hatırlamaz hemen kalkın diyor Rabbimiz. Arkadaşlar, ayetin bu bölümü hitabın tüm müminlere olduğunu göstermektedir. Sonra da diyor ki Rabbimiz, bakın, müttakilere onların hesaplarından bir sorumluluk yoktur. Yani onların cinsiyetleri, milliyetleri bir olsa da aralarında herhangi bir mesuliyet yoktur. Zira Allah'ın nizamında kavmiyetin hiçbir değeri yoktur. Zalimlerin günahlarından müminlere bir sorumluluk yoktur. Ancak müttakilere, müminlere bir hatırlatma gerekir. Bir uyarı gerekir. Belki de onlar bu hatırlatma sonucunda adam olurlar, yaptıklarının yanlışlığını anlarlar. Yani onların bu işlediği suçlardan ötürü müttakilere bir sorumluluk yoktur. Onlar ayrı bir gruptur, müminler, müttakiler ayrı bir gruptur. Onlar ne suç işlerlerse işlesinler, müminler onların işledikleri günahlardan asla sorumlu tutulmayacaklardır. Ancak işte ayetin ifadesiyle müminlere bir hatırlatma, bir uyarma görevi vardır. Yani takva sahiplerinin görevi Allah'ın ayetleriyle sapıklıklara dalan, Allah'ın ayetleriyle alaylara dalan bu insanların yanlarından kalkmak suretiyle bu tavırlarıyla onlara bu yaptıklarının batıl olduğunu, bu halleriyle Allah'ın gazabını celbettiklerini hatırlatmak ve öğüt vermek düşmektedir. Müttakilerin kendilerine karşı aldıkları bu tavırları sonucu, yanlarından kalkıp gitmeleri sonucu, onları üzdük diye, bu kardeşlerimizi kırdık diye belki anlayıp bu işten vazgeçerler diyor Rabbimiz. Tabi bu ayetlerin Mekke'de geldiğini ve Müslümanların henüz kendileri gibi Müslüman olmamış babalarını, analarını, arkadaşlarını, hısım akrabalarını terk etmelerinin, onların yanından kalkıp gitmelerinin ne kadar zor bir şey olduğunu düşünmek zorundayız. Düşünün, nereye gidecekti bu Müslüman? O ev babasının eviydi ve o evin içinde henüz iman etmemiş babası, anası, kavmi, kardeşi Allah'ın ayetleriyle alay ediyordu. İşte onun için burada sadece onlardan kalkıp gitmeleri isteniyor. Arkadaşlar, Allah'ın ayetleriyle alay edenlerle, Allah'ın ayetleriyle dalga geçenlerle henüz savaşma emrinin gelmediği bir dönem için bunu düşünmek zorundayız. Onun içindir ki ayetin bu son bölümünü şöyle anlamaya çalışanlar da olmuştur. O müminler bu tür insanların yanından kalkıp gitsinler. Ama bunu beceremeyip de gidecek yerleri olmadığı için onlarla otursalar dahi onların hesaplarından müttakilere bir sorumluluk yoktur şeklinde anlayanlar da olmuştur bu ayeti. Peki acaba Nisa'daki ayet ne olacak o zaman? Çünkü orada eğer müminler onlarla beraber oturmaya devam edecek olurlarsa, o zaman onlar da aynen onlar gibi olurlar buyuruyordu Rabbimiz. Böyle bir soru sorulacak olursa deriz ki, Nisa'daki ayet bu ayetten daha sonra Medine'de nazil olmuştur. Mekke'de önceki bu ayet geçerliydi. Medine'de ve şu anda bizim için Nisa'daki bu ayet geçerlidir. Bu sonraki ayetle o önceki ayetin hükmü nesholmuştur diyoruz Allahu alem. Bundan sonra En'am suresinin 70. ayeti kerimesinde de bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَذَرِ الَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا د۪ينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا Dinlerini oyun ve eğlence edinen ve kendilerini dünya hayatının aldattığı kimseleri bırakıverin. وَذَكِّرْ بِهِ اَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيٌّ وَلَا شَف۪يعٌ Ve hiçbir kimsenin kazandığı şey yüzünden kendisini helake atmamasını, kendisi için Allah'tan başka bir dost ve şefaatçi bulunmadığını Kur'an ile onlara hatırlatın. وَاِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا O azaptan kurtulmak için bütün varını feda etse de kendisinden alınmaz. Varını yokunu fidye olarak verse de o fidye kendisinden asla kabul edilmez. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَم۪يمٍ وَعَذَابٌ اَل۪يمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ Onlar kazandıkları şeyler yüzünden helake uğratılmışlardır. Onlar için inkar ettiklerinden dolayı kaynar bir içecek ve can yakıcı bir azap vardır. Elim bir azap vardır. Evet, dinlerini oyun ve eğlence edinen, dinlerini oyun ve oyuncak tutan, dünya hayatına verdikleri değeri dinlerine vermeyen, dünya hayatını dinlerine tercih eden, dünyayı hedef bilip, dünyayı kıble edinip, bütün plan ve programlarını dünyayı kazanma adına yapan, bu yüzden de dinleriyle ilgilenme imkanı bulamayan, kitaplarıyla tanışma imkanı bulamayan, peygamberleriyle tanışma imkanı bulamayan kimseleri bırakıver ey peygamberim sen. Dünyayı alıp da ahireti unutanları, dinlerini dünyalarına alet edenleri, dinlerini dünyalarına yamayanları, dünyayı kazanmak için dinlerini malzeme olarak kullananları sen bırakıver peygamberim. Çünkü dünya hayatı aldatmıştır onları. Dünya ile aldanmıştır onlar. Nasıl bir aldanma? Onu kendilerinin zannediyorlar. Dünyayı kendilerinin zannediyorlar. Onu ebedi zannediyorlar. Bugün bu güneş hiç bitmeyecek. Ölüm hiç gelmeyecek zannediyorlar. Dünyanın içindekilere meylederek aldanıyorlar. Dünyanın konumu ve kuralları aldatıyor onları. Çünkü konumu gereği dünyada hiç kimseye dokunmuyor Allah ya, işte böyle işledikleri suçlar yüzünden kendilerine dokunulmayınca dünyada Allah'ı atlattık zannediyorlar ve aldanıyorlar. Ya da belki en belirgini dünyanın düzenine, dünyanın yönetimine Allah'ı karıştırmayarak aldanıyorlar. Dünya onları oyalıyor. Dünya onların gözünde çok büyük değer ifade ediyor da onlar dinlerini önemsemiyorlar. İşte sen böylelerini bırakıver ey peygamberim. Senin onlarla uzak ve yakından hiçbir ilgin alakan yoktur ey peygamberim diyor Rabbimiz. Bunlar dinlerini oyun ve eğlence yerine koyuyorlar. Öyle bir dinleri var ki bu adamların kendilerine uyguladıkları dinleri farklı, başkalarına anlattıkları din farklıdır. Ya da böyle salonlarda, konferanslarda konuşulan ama bir türlü hayatlarında görülmeyen bir dinleri vardır onların. Yani tartışılan fakat amel edilmeyen bir din. Konuşulan ama hayata aktarılmayan bir din. Vicdanlarda hapsedilen ama sosyal hayatta egemen olmayan bir din. kendilerinin Müslümanlığını ispat söz konusu olduğu zaman ağızlarına aldıkları ama hukukları, mirasları, eğitimleri, sosyal ve ekonomik yapılanmaları, meslekleri, kazanmaları, harcamaları söz konusu olduğu zaman ağıza alınmayan bir din, hatırlanmayan bir din, camiye karışan ama sosyal hayata karışmayan bir din. Evet, dinlerini bu hale getiren, onu oyun ve eğlence haline getiren kimseleri bırakıversen ey peygamberim. Yahut da az evvel ifade ettiğimiz gibi, dünya hayatı kendilerini aldatıp meşgul ettiği için, dinlerinin gerçek kaynaklarıyla tanışamadıkları için, Kur'an ve sünnetten habersiz kaldıkları için, kendilerine lehv ve laibi din kabul etmiş, yani oyun ve eğlenceyi din zannetmiş insanları sen bırakıver ey peygamberim. Arkadaşlar, insanlar eğer kendi indiği mütalalarını, hocadan, hacıdan, anadan, babadan duyduklarını, radyodan, televizyondan duyduklarını, takvim yaprağından okuduklarını, toplumdan ve piyasadan devşirdiklerini kendilerine din kabul ediyorlar ve bununla amel etmeye çalışıyorlarsa, bilelim ki lehviyatı ve lagviyatı kendilerine din kabul etmişler demektir, Allah korusun. Yani oyun ve eğlenceyi kendilerine din kabul etmişler demektir. Çünkü arkadaşlar unutmayın ki din kişinin hayat programının tümüdür. Din kişinin kendisiyle, Rabbi ile ve insanlarla münasebetlerinin tümünü düzenleyen kanunlar ve kurallar mecmuasıdır. Tüm bunları düzenlemek için, yani hayatını düzenlemek için neye ve kime müracaat ediyorsa kişi, bilelim ki onun dininde demektir. İşte böyle dünya kendilerini aldatıp köleleştirdiği için, dünya peşinde koşarken dinlerinin temel kaynakları olan kitap ve sünnetle tanışma imkanı bulamayan, dinleriyle yakından tanışma zahmetinde bulunmayan ve böylece oradan buradan devşirdiklerini kendilerine din kabul eden ve böylece oyunu ve oyuncağı din zanneden kimseleri sen bırakıver ey peygamberim. Senin onlarla uzak ve yakından hiçbir ilgin ve alakan kalmamıştır. Ya da sadece boş zamanlarında dinle ilgilenenlerdir bunlar. Bugün ne cuma, bu ay ne Ramazan, bu gece ne Miraç kandili, bu üç aylar, bu 40. gecesi gibi hatırlarına geldikçe dinle ilgilenirler. Yani boş zamanlarında dinle ilgilenirler. Ama onların bazı programları vardır ki onları hiç kimse bozamaz. O programlarına kimse müdahale edemez. Mesela saat 3'te haydi falan yere din anlatmaya gidelim. Falan kimseye hadis anlatmaya, falan yerde tefsir dinlemeye gidelim dediğiniz zaman, ya iyi de şu anda işim var, dükkanda hiç kimse yok, müşterilerin cıvıl cıvıl oynaştığı şu anda nasıl bırakıp gidebilirim? Veya şu anda okulda dersim başlayacak, bürom yalnız kalacak. Adamın bu programlarını kesinlikle bozmak mümkün değildir. Bütün bu programlarından arta kalan zamanda dinle ilgilenecek adam, eğer zamanı kalmışsa, kitabı ve sünneti tanımaya başlayacak. Hayatını başka Rabler o kadar doldurmuş ki, o Rablerin gaflet edip dolduramadığı bölümde ancak dinle ilgilenecek adam. Haftada bir kere işte gelip ayet dinleyecek, hadis dinleyecek, hepsi o kadar. Hani adamın işi bitince şöyle bir kordon boyunda volta atması veya boşalınca zaferde şöyle bir gezinti yapması gibi. İşte böyle evdi, arabaydı, kooperatifti, dükkandı, müşteriydi, fabrikaydı, parktı, plajdı, piyasaydı,

beynine ve belleğine zulmediyorsun dendiği zaman hiç aldırış etmezler. Yahu böyle konuşma, karın boş oluyor dendiği zaman hiç önemsemezler. Yahu bu namaz olmadı, hızlı kıldın, yanlış okudun, yanlış yaptın dendiği zaman hiç önemsemezler. Yahu bu malı müşteriye övme, Allah'ın Resulü bunu men ediyor dediğiniz zaman hiç aldırış etmezler. Fazla yalan söylüyorsun, bu senin için azap sebebidir dendiği zaman hiç aldırış etmezler. Hasılı dinlerinin hükümlerine hiç önem vermezler bunlar. Evet, sen işte böylelerini bırakıver ey peygamberim. Arkadaşlar, bu onları bırakıver sözü, onlardan ayrıl, onlarla beraber olma, onlara din ulaştırma, onları uyarma anlamına değildir tabii. Nisa suresinde buyurulduğu gibi, فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِذْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَل۪يغًا Onlardan yüz çevir ama onlara öğüt ver. وَعِذْهُمْ Onlara öğüt ver. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَل۪يغًا Onlara kendi dünyalarını ilgilendirecek konularda tesirli söz söyle ey peygamberim. İşte bu ayeti kerimede olduğu gibi onlardan yüz çevrilecek, onları dinde arkadaş kabul etmeyeceğiz. Dinimizi onlara danışmayacağız. Onları dinde örnek almayacağız. Onlarla birlikte hareket etmeyeceğiz ama onları uyarmaktan, onlara din duyurmaktan da vazgeçmeyeceğiz. Bakın burada da ayetin devamında buyurur ki Rabbimiz, hiçbir kimsenin kazandığı şey yüzünden kendisini helake atmamasını, kendisi için Allah'tan başka bir dost, Allah'tan başka bir veli ve şefaatçi bulunmadığını Kur'an ile hatırlat ey peygamberim. O azaptan kurtulmak için bütün varını yokunu feda etse, bu fidye kendisinden kabul edilmez. Onlar kazandıkları şeyler yüzünden helake uğratılmışlardır. Onlar için inkar ettiklerinden dolayı kaynar bir içecek ve elim bir azap, can yakıcı bir azap vardır. Evet, demek ki bu tür insanları bu konularla uyaracağız. Bütün insanları Kur'an'la uyaracak ve diyeceğiz ki, aman ha topladıklarınız yüzünden kendinizi helake sürüklemeyin. Topladıklarınız, aman bunsuz olmaz diye peşine takıldığınız şeyler, yarın sizin helakinize ve cehenneme yuvarlanmanıza sebep olacaksa, gelin onların peşinde koşturacağız diye dininizi oyun ve oyuncak haline getirmeyin. Çünkü unutmayın ki yarın yaşadığınız hayatın hesabını vermek üzere Rabbinizin huzuruna çıktığınızda sizin için sizi Allah'ın elinden kurtaracak Allah'tan başka ne bir dost, ne bir yardımcı, ne de şefaatçi vardır. Yuvarlanacağınız o cehennemden kurtulabilmek için bütün varınızı yokunuzu, bütün topladıklarınızı feda etseniz de, fidye olarak verseniz de, bilesiniz ki bu fidye asla sizden kabul edilmeyecek. Ve unutmayın ki insanlar bu dünyada kazandıkları şeyler yüzünden helake maruz kalacaklardır. Onlar için inkar ettiklerinden dolayı kaynar bir içecek ve elim bir azap, can yakıcı bir azap vardır. Hamim, madenin eriği ya da cehennemliklerin bir havuzda toplanmış gözyaşlarıdır denmiş. İşte böyle insanlara sunulacak içecek budur, Allah korusun. Bundan sonra 71 ve 72. ayetlerinde de bakın Rabbimiz şöyle buyurur. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على آقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استوته الشيطان في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. De ki, biz Allah'ı bırakıp da bize herhangi bir fayda ve zarar vermeyen şeylere mi yalvaralım? Allah bizi doğru yola kavuşturduktan sonra, bizi hidayete ulaştırdıktan sonra ardımıza mı dönelim? Tıpkı arkadaşları bize gel, bize gel diye çağırdıkları halde, yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşıp, şeytanların baştan çıkararak uçuruma çektikleri ahmak kimse gibi mi olalım? De ki, Allah'ın gösterdiği yol yegane doğru yoldur. Bize alemlerin Rabbine teslim olmak emrolundu. Evet, biz Allah'ı bırakıp da bize ne fayda ne de zarar vermeye güç yetiremeyen acizlere mi dua edelim? Onlara mı ibadet edelim? Arkadaşlar, önceki derslerimizde de ifade etmiştim. Dua, dua edileni büyük tanımak, onu büyüklük mevkiine oturtmak, onun bizim hayatımızda gücünü, kuvvetini, etkinliğini kabul etmek demektir. Biz daraldığımız, bunaldığımız bir anda birisine dua ediyor ve ondan bir şeyler bekliyorsak, onu imdadımıza çağırıyorsak, bilelim ki onu bu işe muktedir kabul ediyoruz demektir. Onun bu sebepler aleminde müessir olduğunu kabul ediyoruz demektir. Bizler kainatta, bu dünyada her çağıranın çağrısına icabet edecek, her dua edenin imdadına yetişebilecek bir tek varlık biliyoruz. O da Allah'tır. Her dua edeni duyan, her duyduğuna icabet edip imdadına yetişen Rabbimiz dururken, onu bırakıp da yeryüzünde çağıranın çağırmasını duymayan, duyamayan, duysa bile onun imdadına yetişme gücüne sahip olmayan, ne bize ne de kendilerine hiçbir menfaat ve zarar sağlama imkanına sahip olmayan, bizim gibi aciz varlıklara mı dua edelim? Daraldığımız zaman, bunaldığımız zaman, aman yetişin ey efendim, yetiş ey filan, ey falan diye bizim gibi aciz varlıklarını imdadımıza çağıralım. Ki bu varlıklar kendilerine dua edip yardıma çağırdığımız zaman bize hiçbir fayda sağlama imkanına sahip olmadıkları gibi kendilerini terk ettiğimiz, kendilerini reddettiğimiz zaman da bize hiçbir zarar veremeyeceklerdir. Şimdi biz bu tür acizlere dua ederek, böylece Allah bizi hidayete ulaştırdıktan sonra topuklarımızın üzerinde gerisin geriye şirke mi dönelim? Allah bize doğru yolu gösterdikten sonra, Allah bize hidayet yolunu gösterdikten sonra, Allah'tan başkalarını imdadımıza çağırarak müşriklerden mi olalım? Tıpkı bize gel, bize gel kurtulursun diye arkadaşları kendisini hak yola çağırıp dururken, kendisini hidayete çağıran çağırıcılar varken, onu İslam'a davet eden pek çok uyarıcı varken, tevhidi anlatan bu kadar ayet varken, hakkı duyuran bu kadar hadis varken, onların çağrısını duymayarak, ayet ve hadislere bakmayarak, kitaba ve peygambere kulak tıkayarak, yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşan, şeytanların şaşırtıp yoldan çıkardığı kimse gibi mi olalım? Arkadaşlar, burada anlatılan kişi, Hazreti Ebu Bekir Efendimizin oğludur denmiş. Babası ve arkadaşları kendisini İslam'a çağırdığı halde bunları duymayan ve şeytan yoluna tabi olup bir türlü İslam'ı kabule yanaşmayan, Abdurrahman anlatılıyor burada denmiş. Dün oydu belki ama kıyamete kadar kendisini hakka çağıran çağırıcılara rağmen onların çağrısına kulak vermeyerek şeytanların davetine icabet eden herkes anlatılıyor burada. Sonra da deniyor ki bakın, hidayet Allah'ın hidayetidir. Yol Allah'ın yoludur. Yani Allah onu hidayete ulaştırmadıkça hiç kimse onu hidayete ulaştıramaz. Hiçbir davetçi, hiçbir çağırıcı onun hidayetine sebep olamaz. Aksi de böyledir tabii. Zümer suresinde Rabbimiz bu hususu şöyle ortaya koyuyordu. وَمَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلْ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَز۪يزٍ ذِنْتِقَامٍ Allah kimi hidayete erdirmişse artık onu saptıracak yoktur. Allah azizdir, Allah intikam sahibidir. Bir başka anlayışla bu tür şaşkın insanları kendi yollarına çağıran pek çok çağırıcı vardır. Kimdir bunlar? Mesela ehli kitap çağırıyor. Bakın Bakara suresinde şöylece bu konu gündeme getirilir. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا اَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا Yahudi ve Hristiyanlar diyorlar ki, Yahudi ve Hristiyan olunuz, kurtulursunuz. 1400 sene önce Medine'deki Yahudi ve Hristiyanlar diyordu ki, Yahudi ve Hristiyan olursanız kurtulursunuz. Bugünkü Yahudi ve Hristiyanlar da diyorlar ki, Yahudi ve Hristiyan olursanız kurtulursunuz. Günümüzde Yahudi ve Hristiyanlık dünyası diyor ki, bakın ey Müslümanlar, işte sizin ekonominiz bozuktur, ticaretiniz bozuk, eğitiminiz iflas etmiş durumda. Siyasal yapınız bozuk, sosyal yapınız bozuk, aile düzeniniz bozuk. Her şeyiniz tefessüh etmiş durumdadır. Tabii önce kendilerini bir bozdular hainler, kendi düzenlerini önce bir bozdular, sonra bizimkini de bozdular, bizi böyle bir boşlukta bıraktılar, sap gibi, sonra da diyorlar ki bu durumdan kurtulmak için Yahudi ve Hristiyan olmak zorundasınız. Başka çareniz yoktur diyorlar. Eğer Yahudi ve Hristiyan olursanız, tüm bu bozuk düzen hayatınız düzelecek diyorlar. Rayına oturacak diyorlar. Önce kendileri bir bozdular. Yani kendileri önce İslam'dan uzaklaştılar, Yahudi ve Hristiyan oldular. Sonra bize yöneldiler, bizi de bozdular. Bizi de İslam'dan uzaklaştırdılar. Bizi de aynen kendileri gibi yaptılar hainler. Hemen hemen her şeyimizi bozdular. Her şeyimizi felç ettiler. Yani önce bizi sap gibi ortada bıraktılar. Sonra da şimdi diyorlar ki, bakın ey Müslümanlar, her şeyiniz bozuldu. Hukukunuz, aile düzeniniz, eğitiminiz, sanayiniz, her şeyiniz iflas etti. Şu anda çıkmazdasınız. Başka çareniz yok. Bu durumdan kurtulabilmek için Yahudi veya Hristiyan olmak zorundasınız. Bizim gibi olmak zorundasınız. Aslında alçaklar bizi olduğumuzdan çok daha fazla bozuk gösteriyorlar. Kendilerinin işleri yolunda da bizler çok kötü durumdaymışız gibi gösteriyorlar. Mübalağa yapıyorlar. Arkadaşlar, halbuki İslam dünyası onlar kadar bozulmadı elhamdülillah. Onların hayatı bizden çok daha bozuk aslında. Tüm hayatları bozuk. Aile hayatları kalmamış. Sosyal hayatları bozuk. İnsani ilişkileri bozuk. Ahlakları bozuk. Her şeyleri bozuk. Kokuşmayan bir tek şeyleri kalmamış. Ama şimdi tam yol ayrımına geldiğimiz bir dönemde kendileri gibi bizi de bozup da sap gibi ortada bıraktıkları bir dönemde diyorlar ki, eğer Yahudi veya Hristiyan olursanız her şeyiniz düzelecek, başka da çareniz yoktur diyorlar. Ortak pazara gireceksiniz, başka çareniz yoktur. AYT'ye üye olacaksınız. IMF'nin denetimine gireceksiniz. Gümrük birliğine gireceksiniz. Her şeyinizi değiştireceksiniz. Her şeyinizle bize teslim olacaksınız. Başka çareniz yoktur diyorlar. E bunu denedik biz. Bu dediğinizi yıllardır denedik biz. Yıllardır her şeyimizi değiştirdik bunlar hatırına. Yazımızı değiştirdik. Hukukumuzu değiştirdik. Cumamızı, tatilimizi değiştirdik. Tarihimizi, kültürümüzü değiştirdik. Adetlerimizi, kılık kıyafetimizi değiştirdik. Kanunlarımızı, yasalarımızı değiştirdik. Her şeyimizi değiştirdik bunlar hatırına. Ama bakıyoruz ki düzelmek, iyiye gitmek şöyle dursun, battıkça battık, gömüldükçe gömüldük. Öyleyse arkadaşlar, şimdi de sıra bizdedir. Artık söz söyleme sırası bize gelmiştir. Ümmet aklını başına aldı elhamdülillah. Biz de onlara diyeceğiz ki yok yok, yok artık sizi dinlemeyeceğiz. Artık sizin dediklerinize kulak vermeyeceğiz. Artık sizin akıntınıza, sizin kıblenize gitmeyeceğiz. Sizi kıble edinmeyeceğiz. Sizin yörüngenize girip sizin gittiğiniz yere gitmeyeceğiz. Sizi dinleyip sizin gibi pisliğe batmayacağız. Hayır, hayır. Biz bizi hakka ve doğru yola çağıran kitabımızı ve peygamberimizin çağrısını dinleyeceğiz. Artık söz söyleme sırası bizdedir ve işte Rabbimizin bu ayetlerinin rehberliğinde yol Allah'ın yoludur. Hidayet Allah'ın yoludur, Allah'ın hidayetidir diye bu alçakların karşısına dikilmek zorundayız. Arkadaşlar, günümüzde insanları kendi yollarına ehli kitap çağırıyor, basın yayın çağırıyor, şeytanlar ve şeytanların uşakları olan herkes ve her şey insanları Allah yolundan başka yollara çağırıyor. Şeytan ve dostları kendi yollarına çağırıyor. Kendi anlayışlarına, kendi hayat tarzlarına, kendi kılık kıyafet anlayışlarına, kendi ekonomik anlayışlarına, kendi siyasal görüşlerine, kendi hukuklarına, kendi eğitimlerine, hasılı herkes kendi dinine kulluğa çağırıyor. Ama bilelim ki bu çağırıcıların çağrısı ancak şaşkın şaşkın yeryüzünde dolaşan insanlar üzerinde etkili olacaktır. Allah'ından, Rabbinden, Rabbinin kendi hayatını düzenlemek üzere gönderdiği kitabından ve onun elçisinin hayatından habersiz yaşayan kimseler üzerinde ancak etkili olacaktır bu çağrıcılar. Değilse yolunu bulmuş, dinini tanımış, kitabıyla tanışmış, peygamberiyle buluşmuş insanlar üzerinde kesinlikle etkili olamayacaktır bunlar. Bütün bu haktan başka, İslam'dan başka yollara çağıran çağırıcılara de ki ey peygamberim, قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدَى وَاُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. De ki hidayet Allah'ın hidayetidir. Yol Allah'ın yoludur. Ve biz alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolunduk. Evet, artık hak bellidir, hidayet bellidir, yol bellidir ve gerçek yol, gerçek hidayet Allah'ın hidayetidir. Doğrusu İslam yoludur, doğrusu Allah yoludur ve başkalarına ihtiyacımız yoktur. E peki bizim bir takım problemlerimiz var. Bizim bir takım sıkıntılarımız var. Yeryüzünde yalnız yaşayamayız. Biz birilerine muhtacız. Ekonomik, siyasi, askeri problemlerimiz var. Bizim yol göstermeye ihtiyacımız var. Bizim bir hidayete ihtiyacımız var. E şu andaki Yahudiler ve Hristiyanlar da dünyanın en büyük dev güçleridir. Ülkelerinin problemlerini halletmişler. Sanayilerini kurmuşlar, teknolojilerini geliştirip insanlarını mutlu etmişler. Hikaye bunlar aslında. Biz ne yapalım, kime gidelim, kime müracaat edelim dersek, bakın arkadaşlar, Müslümanlara, bizlere diyor ki Rabbimiz, inne hudallahi huvel huda. Hidayet istiyorsanız, hidayet Allah'ın hidayeti, yol Allah'ın yoludur. Problemleriniz varsa Allah'a havale edin. Allah'a yalvarın, yakarın. Allah'ın ayetlerinin tarif ettiği bir hayata yöneliverdiniz mi? Bakacaksınız ki tüm problemleriniz kendiliğinden çözülüvermiş. Tüm problemleriniz ama. Ekonomik, siyasi, içtimai, askeri, eğitim, hukuk, seçim, geçim, tüm dertleriniz bitecektir. Çünkü o zaman siz yenilmez ve yanılmaz olan Allah'la berabersiniz demektir. Evet, yol Allah'ın yoludur. Hidayet Allah'ın hidayetidir. Sistem Allah'ın sistemidir ve biz ve umirna linuslime li rabbil alemin, bizler alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolunduk. Bizler alemlerin Rabbine teslim olmakla, Müslüman olmakla emrolunduk. Bizler alemlerin Rabbine Müslüman olmakla emrolunduk. O alemlerin içinde çok küçük bir dünyada ve o küçük dünyanın çok küçük bir şehrinde ve o şehrin de çok küçük bir odasının içinde kendisinin ilah olduğunu, Rab olduğunu ve insanlar üzerine kanun koyma ve egemenlik haklarına sahip olduğunu iddia eden ölümlü ve aciz bir varlığa teslim olup ona dua etmekle değil, alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolunduk biz. İrademizi böyle bir varlığa teslim etmekle emrolunduk biz. Arkadaşlar, Müslümanın anlamı da budur zaten. Müslüman, iradesini Allah'a teslim eden, onun seçimini kendisi için seçim kabul eden, oylamasını Allah'tan yana, Allah'ın kanunlarından yana, Allah'ın arzularından yana kullanan kişidir. Hayatını Allah adına yaşamaya karar verip, Allah'ın kendisi için tespit ettiği hayat programından razı olan kişiye Müslüman denir. Mesela birini çarşıya gönderiyorsunuz ve bana bir kalem alıp gel, sen ne alırsan al, ben ondan razıyım diyorsunuz ya, işte aynen bunun gibi, ya Rabbi, benim ilmim kıttır. Ben menfaatimi, hayrımı, şerrimi senin kadar bilemem. Sen benim için seç. Senin benim adıma seçtiğin hayat programından ben razıyım. Ben tümüyle irademi sana teslim etmişim diyen kişiye Müslüman denir. İşte irademizi kendisine teslim ettiğimiz alemlerin Rabbi olan Allah'ımız da bizim için seçtiklerini peygamberi vasıtasıyla bize gönderdiği şu kitabında bildirmiştir. İşte Allah'ın kitabına teslim olan ve onun istediği bir hayatı yaşayan kişiye Müslüman denir. Ben Allah'tan başkalarına asla irademi teslim etmem. Mesela ben içinizden Mustafa'ya kesinlikle irademi teslim edip onun benim adıma aldığı kararlara gözü kapalı uymam, uyamam. Neden? Çünkü o da benim gibi aciz, o da benim gibi yaratılmış ve ölümlü bir varlıktır. Gün gelir aciz kalabilir. Gün gelir benim problemlerimi çözemez. Gün gelir ölüverir Mustafa. Zaafları vardır Mustafa'nın. Birilerinin tesiri altında kalabilir. Ama Allah asla öyle değildir. Allah mutlak güç ve kuvvet sahibi, her an benim problemlerimi çözecek, çağırdığım zaman telefonsuz, telgrafsız, aracısız, her an beni işitebilen ve bana icabet edebilendir. Onun için bizler sadece ona teslim olmakla emrolunduk. Bu öyle bir teslimiyet ki, hayatın her alanını içine alan bir teslimiyettir. Biraz ileride Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı tanıyacağız ve bu teslimiyeti onun şahsında Allah bize örnekleyecek. Ama vaktimiz doldu. İnşallah burada kalıyoruz. Bundan sonraki ayetleri tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubu ileyk.